Hola, sóc el Jordi Tardà, esteu escoltant Borratxos de Música. Cal disfruteu, paraula estant. Hola de nou, benvinguts a tots al Borratxos de Música, el programa on us expliquem la música des d'on? Des de dintre, perquè està elaborat exclusivament per músics. Rubén Rodríguez, baixista de la gran banda de rock Ignitium. Què tal estàs, Rubén? Salutacions, company alcohòlic musical i companys, salutacions a tothom. Aquí estem una setmana més i ja en van no sé quantes. Tu portes la compta? No. Ja no. Bueno, un programa amb solera, el Borratxos de Música, on efectivament intentem donar un punt de vista molt particular de la música, que és doncs enfocada des de dintre, vista des de... Explicada des del punt de vista dels músics. Des del punt de vista dels músics. Com a, en tant que... intèrprets i també en tancar gourmets i degustadors de música, no? Sí, gourmets, sí. Gourmets musicals. Clar que sí. I aleshores, doncs, això ens permet fer uns viatges fantàstics a través d'artistes, de bandes, de conceptes musicals, i avui, Salva, tenim un artista de Campanilles, Traca i Mocador, Ja t'he avançat qui és, no és una sorpresa per tu. No, avui no. I li avançarem sense més dilació als nostres estimats amics borratxos, que avui passarem una hora amb la música i amb la vida, obra i miracles del gran Bob Dylan. Oh. Once upon a time you dressed so fine, through the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next meal. How does it feel? How does it feel to be without a home? Like a complete unknown. But you know you only used to get juiced in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. You say you never compromise with a mystery tramp, but now you realize he's not selling any alibis as you stare into the vacuum of his eyes and say, do you want to make a deal? How does it feel? How does it feel to be on your own with no direction? That it ain't no good. You shouldn't let other people get your kicks for you. You used to ride on a chrome horse with your diplomat, who carried on his shoulder a Siamese cat. Ain't it hard discover that he really wasn't where it's at. After he took from you everything he could steal, how does it feel? How does it feel to have you on your own with no direction home, like a complete unknown, like a rolling stone? Ah, princess on a steeple and all the pretty people they all drinking, thinking that they got it made. Like a Rolling Stone. Wow. És la llegenda feta música. Et deia Salva of the Record i em sembla que poques biografies farem d'artistes tan importants i tan influents a la història de la música com en Bob Dylan. Mm-hmm. És un megaheroi, és un mite, ha tocat moltíssims pals, folk, rock, country, en fi, porta dècades i dècades i dècades fent-ho. I vaja, mira, et puc donar la dada que en aquella famosa revista de la... aquella famosa llista de la revista Rolling Stone dels 500 millors àlbums de la història, n'hi havia 10 del Bob Dylan. Dintre de la llista de 500 millors àlbums, 10 àlbums del Bob Dylan. I et puc assegurar que el programa d'avui és tot un... Cap parador, no? Sí, sí, home, clar, és que ja et dic que és molt important. I el programa d'avui és tot un repte per mi, particularment a l'hora d'afrontar el guió i la biografia d'aquest home. Però, perquè... ben, jo estic segur que tu tens... Gràcies per la confiança. Com a miner i catedràtic, sí, sí, de la, sí, música... Gràcies per la confiança, però pensa que aquest home té infinits discos publicats i per mi, i clar, a mi m'encanta Bob Dylan, jo sóc un gran fan, i per mi a cada disc d'en Bob Dylan hi ha com a mínim dues obres mestres, com a mínim, que serien imprescindibles, d'obligatòria possessió dintre de la discoteca de cadascú. M'encanta quan dius allò. Sí, no, aleshores, clar, realment, vaja, és tot un repte el programa d'avui, espero que ens en sortirem, i si més no, farem unes pinzellades de discos importants del Bob Dylan que s'han de tenir i dels seus orígens i la seva vida. Si et sembla, entrem sense més a la seva biografia, Salva? I tant. Doncs mira, el senyor Bob Dylan va néixer a un poble que porta per nom Duluth, que sembla una ciutat de Mordor, no? Duluth, acabat amb TH, però no està... És veritat, estranyament... és rotllo Tolkien total. Sí, sí, no, clar, Duluth, però no, uno esperaria que posés Duluth, Mordor, no, però posa Duluth, Minnesota, ¿vale? Un poble de Minnesota. Mordor. Realment ho sembla, pues no va néixer a Mordor, va néixer a Minnesota, el 24... És veritat, tio. El 24 de maig de 1941. Per tant, és grandet, eh? És grandet, ja té una edat. Ja et dic que és un tòtem, és un personatge llegendari per moltes generacions, és a dir, estem parlant d'un dels grans, no? Amb 10 anyets comença a cantar i tocar la guitarra. Als 15 anys composa la seva primera cançó. Vull dir que ja era un artista precoç. I mira, et puc dir que durant 6 mesos va assistir a la Universitat de Minnesota, allà al seu estat, diguem. Però que no era Mordor. No era Mordor, no era la Universitat de Mordor, sinó la Universitat de Minnesota. Company, estem fent una pilota de neu aquí, de Mordor. Sí, però és que Duluth, tio, però quin poden anar fent en Duluth? Bueno, en fi, no era Mordor, era Minnesota. Pues aquest paio va anar 6 mesos a la Universitat de Minnesota, però com tants estudiants antisistema de la seva generació, no va voler aguantar el curser formal que imposava la universitat, ¿vale? O sigui, el paio veia que allò no anava enlloc, que els mestres eren una colla de carques tronats, i ell era un antisistema, ell era un rebelde, no? Un tio, doncs, amb unes inquietuds, no? De fet, ell va parlar sobre aquest respecte, va fer unes declaracions que va dir, no estava d'acord amb l'escola, llegia molt, però no les lectures ortodoxes requerides. A més, no podia estar-me massa temps al mateix lloc. És a dir, que ell mateix reconeix que era un cul inquiet, un cul de Jaume, i que li agrada molt llegir, però no precisament els llibres que li obligaven, sinó altres llibres, no? Altres lectures més revolucionàries i més filosòfiques i més, en fi, i més bohèmies, no? En definitiva. Així doncs, el 1961 viatja a Nova York amb 20 anyets i allà es fa amic del seu admirat Buddy Guthrie, que és un... Buddy Guthrie és un tòtem de la música tradicional americana, un cantautor americà de tota la vida, ¿vale? Un poeta americà molt admirat allà. I allà a Nova York, doncs, en Dylan comença a assimilar idees musicals de tothom amb qui es va trobant, de tots els discos que escolta. Allà es converteix en una esponja, comença a absorbir-ho tot, i d'aquesta manera ell tot allò ho pot revertir a sobre l'escenari. Ell comença allà a fer unes actuacions primerenques per clubs d'allà de Nova York, i t'haig de dir que músics i crítics, com per exemple en Bob Shelton del New York Times, comencen a apreciar el seu treball. Toca amb gent com John Lee Hooker, amb Pete Seeger, i de fet, mira, quan signa amb la Columbia i apareix el primer àlbum, el 1962, el seu primer àlbum, ell ja era una estrella. D'aleshores ençà és només una qüestió de graus. Però quan firma ja el contracte per fer un disc, ell ja arribava a la Columbia com una estrella, perquè ja tenia el reconeixement de públic i de crítica. Amb la seva feina i la seva manera d'expressar les cançons, no? Bé, si et sembla, sentim una cançó, perquè clar, t'haig de dir que hem sentit el Like a Rolling Stone, però que això ja és una cançó bastant més endavant a la seva biografia. Sí, sí, no és de les primeres, però si et sembla, sentim una de les seves primeres cançons. És molt coneguda, es titula Blowing in the Wind. És una cançó... de les primeres, Blowing in the Wind. Sí, una de les primeres, està en el seu segon àlbum, i aquest tema, Blowing in the Wind, clar, és un tema en contra de la guerra, no?, i què ha de fer un home per ser respectat com un home, i la resposta està al vent, no? I diu, ell va fer, li van preguntar al respecte, no, home, Dylan, aquesta cançó tan profunda i tal, i ell va dir, mira, va dir textualment, I am only 21 years old, and I know that there's been too many wars. You people over 21 should know better. És a dir, el tio li va respondre al paio que li preguntava, només tinc 21 anys i sé que hi ha hagut masses guerres. La gent que teniu més de 21 anys ho hauríeu de saber millor que jo, no? I clar, només amb això, doncs, en Bob Dylan es va convertir en un profeta directament. Huelga dir que aquest tema Blowing in the Wind apareix en infinites pel·lícules, que comentem de vegades, quan hi ha una pel·li del Vietnam surt una cançó de Hendrix, bueno, doncs també surt el Blowing in the Wind, no? Sempre, quan es parla dels anys 60 i de la joventut revolucionària, Blowing in the Wind és omnipresent, i sonava així de bé, Blowing in the Wind, Bob Dylan. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Pregunta. Fantàstic, bravo, bravo, bravo. Blowing in the Wind. Bueno, Salva, t'he portat un munt de CDs. Com sempre, recomanem als nostres sí, però avui estimats estic amics. Flipant, nen, perquè avui has portat, el Rubén ha portat, un calaix. He portat un calaix, home, un calaix la meva col·lecció ple de CDs amb Bob Dylan. I tots originals. Torno a recomanar, amics borratxos que ens escolteu, CDs originals. L'experiència és molt més satisfactòria, molt més satisfactòria. Un CD original, tens el llibreto, tens les fotos. Mira, fixa't, deixa'm que et comenti, perquè estem començant la biografia de Bob Dylan, estem parlant dels seus primers discos. Aquests tres que et passo ara, aquest és el primer, es titula Bob Dylan, és de l'any 62. Aquest és el segon, es titula The Free Willing Bob Dylan, és de l'any 63. I aquest és el tercer, The Times They Are Changing, de l'any 64. 62, 63 i 64. Aquests tres primers discos, aquests tres primers àlbums, li donen a Bob Dylan el lloc de rei indiscutible del folk. Es converteix en un messies que predica a la multitud. És a dir, amb la frase que hem llegit abans de You people over 21 should know better. Si Bob Dylan sobretot és missatge. Missatge. Vull dir, aquests tres discos, estem parlant de la seva etapa folk, és a dir, són tres àlbums on, si us els compreu, sentireu que el Bob Dylan només toca la guitarra i l'harmònica, vale? no hi ha una banda al darrere, no hi ha bateria, no hi ha teclats, no hi ha res. Mm-hmm. Bob Dylan, guitarra, harmònica i veu desgarradora. És missatge. I és un cantautor folk. Aquí no toca rock, no toca res, és folk puro i duro, no? I d'aquesta manera doncs es converteix, efectivament, es converteix en un messias, és com Moisés que baja del Monte Sinaí a predicar la bona nova, la paraula de Déu. En aquestes cançons d'aquests tres àlbums, radiografiava l'estat de consciència responsable dels moviments dels anys 60. Les seves lletres van fer època en termes d'injustícia racial, de la guerra, i són impressionants descripcions de la mentalitat cívica contra la que es manifestaven els joves. És a dir, tothom s'emmirallava en les lletres d'en Dylan, tots els antisistemes, tots els rebels, tots els hippies, bueno, buscaven allò, aquell missatge d'en Bob Dylan perquè els il·luminés, no? amb les seves lletres. La forma de Dylan de referir-se als aspectes quotidians, desfassats i idiotitzants de la vida moderna, feia que els joves tinguessin l'esperança de que alguna cosa havia de passar i de que un gran canvi era possible. Fixa't, no només rebien les ensenyances del Messias, sinó que a més els estava oferint la possibilitat d'un canvi. Realment, en Dylan transmetia el missatge de que podem canviar la societat. I si et sembla, sentim un tema on això és claríssim, The Times They Are Changing. Sisplau. Claríssim, no? El títol, els temps estan canviant, i això donava una esperança als joves de que un canvi es podia produir. Come gather around people wherever you roam and admit that the waters around you have grown and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times they are a-changing. Come writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin. And there's no telling who that it's naming, 'cause the loser now will be later to win. For the times they are a-changing. Senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't lock up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times they are a-changing. Mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. For the times they are a-changing. it is drawn, the curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last, for the times they are a-changing. Dóna molt bon rotllo aquesta cançó. I clar, imagina't, els joves hippies de l'època, doncs, els donava totes les esperances del món, no? Aquest tio ha vingut a predicar la bona nueva, hermanos, flower power, i a sobre ens dona esperances de que podem fer el canvi, no? I realment, bueno, doncs, la història reconeix que va ser un moviment molt important, no? El hippisme i, en fi, la filosofia pau, amor de l'època, no? Va ser, sí, molt important. Va deixar una empremta profunda. Total, total. En la història. Sí. I en gran part, doncs, en Dylan va ser el messies de tot això, no? I vaja, aquest mèrit se li ha de reconèixer, així de clar. Però veuràs què va passar. Estem parlant ja de l'any 65. En Bob Dylan havia publicat aquests tres àlbums que t'he dit, tres àlbums que són el col·loquen com a rei indiscutible del folk. Però The Times també en deia ara changing per ell, pel Bob Dylan. Els temps també canviaven pel Dylan, perquè resulta que es comença a cansar de ser un predicador. Clar, són tres àlbums, tres anys, cantant en festivals hippies i sent el messies, i no, i tot cansa, no? Tot cansa. Ell ho va dir així, mira, obro cometes, va dir: cada concert era el mateix, rebia ovacions, però no significaven res, el públic només volia eslògans, saps? O sigui, clar, en Dylan era un músic, i també volia ser reconegut per la música que feia, no? I se'n va adonar que va arribar un moment que era ja més un polític. Era un polític, exacte. La gent només anava a escoltar el que ell els deia, rotllo polític, rotllo eslògans, però no realment valoraven la música com ell volia que li valoressin, no? De manera que, mira, a les rodes de premsa comença a ser cínic i comença a vestir jaquetes de cuir en comptes de jerseis de collal, no? Que era el que hagués caracteritzat la moda hippie. Resultat d'això, doncs, decideix electrificar-se. Primera revolució important... Que no vol dir electrocutar-se, eh? No, electrocutar-se no, electrificar-se. Primera revolució important que fa en Bob Dylan. És a dir, de ser el rei del folk, passa a agafar una guitarra elèctrica i passa a enxufar-la, endollar-la a la corrent, no? I passa a tocar amb una banda, amb una bateria, amb un baixista, amb voltios i vatios. I estem parlant, ojo, de l'any 65. Ningú ho feia. L'any 65 ni tan sols Hendrix. Hendrix encara trigaria dos anys a fer-ho. És a dir, ningú tenia amplis, és que no que els utilitzés, és que ningú els tenia, literalment, les sales no estaven preparades. Vull dir, pensa que els Beatles van tocar a Barcelona, si no recordo malament, l'any 65 precisament, i van sonar pels altaveus de la Plaça de Toros, perquè no hi havia pantalles acústiques JVC, no, vale? Vull dir, no existien, ningú en tenia, no, això tothom ho sap. Els Beatles van sonar pels altaveus de la Plaça de Toros, t'ho imagina't quin so, no? Quin so. Ningú tenia amplis. És igual, si no se sentia res enmig de la cridòria. En el cas dels Beatles no, però en el cas del Bob Dylan sí. Aleshores ell va ser un pioner absolut en la utilització de l'electricitat, dels amplificadors, i va ser el primer, per exemple, en microfonar una bateria, no? Ostres, què dius ara? Sí, o sigui, ningú ho havia fet, i ell va ser una de les revolucions que va fer. I això ho va fer, Salva, ja que vam parlar primer de la primera trilogia de discos folk, ara parlarem d'una segona trilogia. Va fer tres discos consecutius l'any 65-66. Perdó, l'any 65 i després els dos següents, l'any 66, que és on ell introdueix ja l'element electricitat dintre de la música. Uh-huh. En el primer disc, que porta per títol Bringing It All Back Home, que seria tornant-ho tot cap a casa, sí, no? Encara els fans li van perdonar l'electrificació, perquè, veuràs, en aquest vinil, evidentment era un vinil, doncs només hi havia guitarra elèctrica a la cara A, però la cara B tornava a ser guitarra acústica i harmònica. O sigui, només es va atrevir amb mig disc de revolució, sí, no? Va nedar i guardar la roba. Sí, és aquest àlbum que tens aquí, el Bringing It All Back Home. En aquest disc hi ha temes al·lucinants, increïblement bons, com Maggie's Farm o It's All Over Now, Baby Blue, que són himnes que ha interpretat en directe durant molt de temps, no? Doncs bé, amb aquest disc encara li van perdonar, però amb els dos discos següents, el Highway 61 i el Blonde on Blonde, ja no el van perdonar, el van crucificar. Els fans ho van prendre com una traïció a la causa folk. Clar, ell que era el messies, ell que era el rei del folk, doncs tothom s'ho va prendre com una traïció en tota regla, no? Mira què deia la revista Rolling Stones, Rolling Stone, a l'època, en aquella època, una crítica d'aquella època, deia: Bob Dylan ofèn els puristes del folk, però tampoc agrada als fans del pop per les seves llargues, monòtones i surrealistes lletres. Però Dylan gaudeix confonent els crítics i passant-se a l'enemic electrònic. L'enemic electrònic. L'enemic electrònic, déu-n'hi-do, eh? Sí, sí, no li van perdonar. No li van perdonar que s'electrifiqués i que fiqués soroll pels puestos. S'ho van prendre com una traïció, fins a tal punt, Salva, que... el van arribar a xiular i a insultar. Però què em dius, Rubén? En els concerts, sí senyor, sí senyor. Bueno, és una dada més o menys coneguda, que en Dylan havia sigut vilipendiat, però si et sembla t'he portat una petita perla negra, que és un document sonor bastant important, el qual sentirem a continuació en un concert de Manchester el dia 17 de maig de l'any 1966, com just abans d'interpretar Like a Rolling Stone, el públic el comença a insultar, se senten crits, se senten insults, se sent un fuck you, por ahí, i clarament algú del públic crida Judas, li diuen Judas. Ens has traït. No? Ens has traït, no? Clar, de ser Moisés va passar a ser Judas, no? Perquè va trair la causa folk i la causa del hipisme, no? D'alguna manera. En Bob Dylan, evidentment, estava en plena efervescència creativa i allò només va fer que esperonar-lo, no? I de fet se sent, fixeu-vos bé, ara posarem la gravació, se sent Judas. I llavors en Bob Dylan li contesta, li diu "You are a liar, I don't believe you", no? I llavors es gira cap als músics en Dylan i li diu "Toqueu fotudament fort", li diu play fucking loud. I comencen a tocar Like a Rolling Stone amb força, amb molta empenta. Clar, amb les oïdes d'avui dia diràs, home, doncs tampoc tanta empenta, no era en Black Sabbath. Bueno, però hem de recordar això que acabes d'explicar, hem de recordar, no? Que estem l'any 66. Aquests homes estaven inventant l'amplificació. No? Estaven utilitzant amplificadors, estaven utilitzant una bateria microfonada, cosa que no s'havia vist mai, ningú ho havia fet, no? Aleshores, doncs, allò realment era molt de soroll i la gent va quedar molt desconcertada, però en Dylan, noi, s'ho va prendre com un al·licient i realment encara el va encoratjar més a seguir per aquell camí, no? Sentim el document, si et sembla? Sisplau, sí. Fixeu-vos al públic com el xiula, com se senten insults, com li diuen Judas, i com en Dylan allò el contesta, li diu, no et crec, ets un mentider, i encara esperona els seus músics per tocar amb més força el Like a Rolling Stone. Adelante. És veritat, Rubén, que se sent clarament un tio que diu Judas! Sí, sí, sí, sí. I la gent l'aplaudeix. I la gent aplaudeix el tio que diu Judas, te n'adones, no? Sí, sí, sí. I a part de Judas se sentien altres crits, altres insults que no aconsegueixo esbrinar, però li diuen, li estan dient de tot, literalment li estan dient de tot. Però això no fa més que esperonar-lo, eh? I ell es gira cap als músics i play fucking loud! I entren, arrenquen amb aquest Like a Rolling Stone, no? Quina passada, això és un geni i un talent creatiu immens, no? I uns, perdona que digui la paraula, i uns collons com un toro. Com un toro. Clar, és que és això, o sigui, tu estàs a l'escenari allà donant el millor de tu mateix i tal, i fent música, que per fer música has d'estar centrat, concentrat i de bon rotllo, perquè estàs donant-li a la gent una part teva íntima, estàs cantant, estàs... Clar, clar. No és com, saps, picar cops a paret, no? És fer més. I clar, la gent que tens davant t'està odiant, no? Sí. Sí, és una sensació que és duríssim. Deu ser molt dura, jo espero no saber jo mai què és això. Però que no ens passi mai. Però que no ens passi mai. Però en Bob Dylan ho sabia molt bé el que era, perquè realment s'hi va trobar, eh? I fixa't de quina manera. Crec que és un bon document, oi? Pels borratxos, això que acabem de sentir. Sí. Aquí queda. Aquest tema, Like a Rolling Stone, està inclòs a l'àlbum Highway 61, que és un d'aquests tres àlbums electrificats, on en Dylan introdueix l'electrificació. T'haig de dir que aquest àlbum és el meu àlbum favorit d'en Bob Dylan, us el recomano encaratzidament a tots, perquè és brutal. Highway 61 Revisited és un àlbum increïble. Està al número 4 de la llista del Rolling Stone, de la llista dels 500 millors àlbums. Aquest és el número 4, perquè t'haig de dir, Salva, que si bé la revista Rolling Stone primer feia aquella crítica una mica àcida que deia que s'ha passat a l'enemic electrònic, en Bob Dylan, ara, al segle XXI, la revista Rolling Stone deixa molt bé aquest disc i es rendeix ante l'evidència, i deixa'm que et llegeixi un petit paragrafet tret precisament de la revista Rolling Stone, on diu: Highway 61 és un d'aquells discos que senzillament ho canvien tot. Like a Rolling Stone va alterar per sempre el panorama de la música popular. La seva lletra en cascada, la seva ambició literària i la seva generosa durada, més de 6 minuts, van acabar amb les limitacions de tot tipus. Realment va ser un àlbum molt trencador. Recordem que parlem de l'any 1966. Estem parlant d'abans de Hendrix, en referència que dono perquè tothom se'n faci càrrec. És un disc impressionant, i fixa't que diuen d'aquest àlbum, del Highway 61, gent, per exemple, com el Bruce Springsteen. El Bruce va dir: Highway 61 és un cop sec, com si algú hagués obert d'una patada la porta de la teva ment. I hi ha un cantant folk, precisament, un cantant de música folk, d'aquests que se sentien traïts, que es diu Phil Ox, que va dir: Highway 61 és impossiblement bo. Com pot fer això una ment humana? O sigui que noi, aviat tothom es va rendir a l'evidència que aquests àlbums són absolutament increïbles i referència obligadíssima. Repeteixo: Bringing It All Back Home, Highway 61 i Blonde on Blonde són tres discos, per mi, d'obligatòria referència i devoció i idolatria. Estava pensant quan deies això de la Rolling Stone, que al final va haver de recular i reconèixer l'obvietat, no? Mm-hmm. Fa bona la dita aquella de: no escupeixis al cel perquè et caurà la cara. Et caurà la cara, sí, sí. I en el cas de Bob Dylan sempre és així, perquè si intentes escupir el Bob Dylan ho portes clar, tio, perquè et caurà la cara sempre, perquè en Dylan és un mestre, és un gran mestre, és un gran mestre. A més, a mi m'encanta, perquè saps, Salva, que jo sempre ho he dit en aquest programa, no? I, bueno, en aquest programa i fora d'aquest programa, a mi m'encanta la gent que va per camins poc transitats, i quan vam parlar d'en Bumburi, o sí, quan estava pensant en Bumburi ara mateix, quan parlem d'aquest tipus de gent, jo sento una simpatia natural cap a ells, no? I en Bob Dylan és que ho fa contínuament, i això ens dona peu, i permetem, a continuar avançant a la seva biografia, perquè primer va trair els puristes del folk electrificant-se, però és que després d'aquests tres discos majestuosos electrificats, quan ja tenia una bona base de fans rockers, quan ja la gent s'havia acostumat al so elèctric i ja el seguien en plan Like a Rolling Stone, resulta que els va atrair a tots i es va... I l'any 1967 és un crac, es treu de la màniga un disc que porta per títol John Wesley Harding, que és un disc que torna a ser acústic, torna a agafar la seva guitarreta, però no fa folk, sinó que va en plan cantautor i fa un gir country, aquest cop revisant la història dels Estats Units. Mira, ell agafa episodis de la història dels Estats Units, o gent com el propi John Wesley Harding, gent mítica d'aquest país, i comença a cantar cançonetes, doncs, lleugeretes i dedicades, doncs, a la història del seu país, en plan, doncs això, en plan cantautor lleuger, diguem, sense cap pretensió, amb una guitarreta i amb un gir country, de manera que es van sentir traïts els del folk, que ja estaven tenien una base de fans ja important, i molt important, i llavors va trair els rockers amb aquest àlbum John Wesley Harding. De tota manera, tornem al mateix que dèiem, tothom se sentia traït, però l'àlbum és d'una qualitat espectacular, i la prova és que qui era un gran fan de John Wesley Harding, aquest àlbum, el gran Jimi Hendrix. En 1967, Jimi Hendrix no parava d'escoltar-lo i es va fixar en una cançoneta, la quarta cançó de l'àlbum, que portava per títol All Along the Watchtower. I en Jimi Hendrix va dir: home, aquesta cançó és tan bona que mereix que la versió, i vaig a fer una versió d'aquesta cançó. Jo aplaudeixo ja, perquè aquesta anècdota que expliques és tan bona. He de reconèixer que el Rubén me l'ha explicat off the record. L'hem explicat off the record, home, és bona. És genial. I és prou coneguda, a més, no descobreixo res perquè ho va dir el propi Bob Dylan. El Jimi Hendrix va fer la versió de All Along the Watchtower, que tots coneixem, jo dono per fet que tots la teniu al cap. La va millorar tant. Clar, va fer una versió, en Jimi Hendrix va fer una versió tan increïble de All Along the Watchtower, una versió tan bona, que mai més en Bob Dylan va poder tocar la cançó original com ell l'havia composat. Perquè, repeteixo, l'àlbum aquest John Wesley Harding és un àlbum acústic, amb una guitarreta, una harmònica, i sense cap pretensió. Clar, Lola on the Watchtower, que sentirem a continuació, que és la versió original, és tan poqueta cosa al costat de la de Jimi Hendrix que, és veritat, quan en Bob Dylan l'havia de fer en directe, va haver de fer uns nous arranjaments, va haver d'afegir instruments, un coro que anés potenciant la veu, és a dir, va haver de canviar realment la cançó per apropar-la una miqueta a lo que havia fet Hendrix, perquè era impossible sortir i fer la versió original, perquè la versió original era tan poca cosa al costat de lo de Hendrix que no podia ser, no? O sigui, el Hendrix va deixar el pavelló tan alt, clar, va deixar que el propi autor va haver de dir, on poso les piles o més val que aquesta l'abandoni. Que jo sàpiga, en Dylan mai va interpretar Hola on the Watchtower com està en el disc, com la sentirem a continuació, perquè si et sembla, doncs sentim... Per tant, per la negra total. Home, per la negra no, perquè està al disc. Està al disc, la, no, és la cançó, un document interessant. És un document interessant, és la cançó original que penso que molta gent desconeix, perquè clar, Hola on the Watchtower, tothom coneixem la versió de Hendrix, tothom, però la versió original de Bob Dylan poques vegades s'escolta. Jo t'he de dir que també conec una versió de U2, d'aquesta cançó, sí, però bueno, això U2 mereixerà un altre programa en un altre moment. Maldito Bono. Bueno, en fi, en un altre programa parlarem de U2. Molt bé. I obrirem fent amics. Però bueno. Molt bé, doncs et sembla que sentim Hola on the Watchtower? Adelante, des de l'LP John Wesley Harding de 1967, traint els seguidors del folk, traint els rockers, traint a tothom, en plan country, Hola on the Watchtower, Bob Dylan. There must be some way out of here, said the joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessmen, they drink my wine, plowmen dig my earth. None of them along the line know what any of it is worth. The thief, he kindly spoke. There are many here among us who feel that life is but a joke. But you and I, we've been through that, and this is not our fate. So let us not talk falsely now, the hour is getting late. Tower, princes kept the view, while all the women came and went, barefoot servants too. Outside in the distance, a wild cat did growl. Two riders were approaching, the wind began to howl. Bravo, escolta, m'ha agradat molt. Clar, que t'ha agradat. No, me l'esperava molt més baixa de revolucions i més sosa i tal, i no, perquè té aquesta bateria que és tac-tac-tac. Clar. Jo t'havia posat el llistó massa baix i llavors t'has sorprès positivament. Això és una gestió adequada de les expectatives, molt bé, molt bé, genial. Clar, haig de dir, evidentment, amics borratxos, això és un temàs. És que aquest disc és un discàs, és a dir, jo el tinc aquí, mira, el tinc aquí original. Ho portes per fer-me dentetes, No, clar, a veure, és que aquest disc m'encanta. John Wesley Harding és un pedazo de disco. O sigui, jo el que he dit d'aquest disc és per una mica mostrar el contrast amb els discos anteriors. Però realment, clar, que és un discàs. I la prova és que a Jimi Hendrix li encantava aquest disc. La Faye Prigion, la nòvia aquella que tenia el Hendrix, deia, estic farta, només fa que posar aquest disc cada dia, hora tras hora, escoltant aquest mateix disc. En Hendrix estava boig amb aquest disc, li encantava. I la prova és que va voler fer la versió d'All Alone the Watchtower. Vull dir que en Hendrix adorava aquest disc i adorava aquesta cançó. És un gran tema i és un gran àlbum. Mira, tothom es va sentir traït, efectivament, vale? En Dylan és el gran traïdor. El gran traïdor. Va trair els seguidors del folk, va trair els rockers, però tenim una frase que va dir Larry Sloman, que era un periodista musical, que va dir nosaltres estàvem protestant contra la guerra, lluitant contra el racisme, abraçant totes les causes justes, ell era el nostre líder, a què venien aquelles cançonetes country amb rimes fàcils? Però llavors diu una frase que m'encanta, que diu, però secretament m'encantava l'àlbum. bravo per Larry Sloman. És això de la raó i la emoció, no? Sí, l'emoció era totalment Dylan, no? Clar. La raó et deia, hòstia, però ens ha traït, no? Estàvem lluitant contra Vietnam, i ell era el nostre líder i ens havia traït i tal, però diu, secretament m'encantava. I ell se'l posava, en plan unanista, se metia en el lavabo a escuchar el disco. Jo m'ho puc imaginar, jo ho faria. Saps allò, quan tens un disc que t'agrada però et fa vergonya que la gent sàpiga que t'agrada aquell disc i te l'escoltes tu sol, és un plater onanista. Doncs aquest ho feia, no? Segur que en públic, quan estàvem els amics, deia, aquest Dylan és un venut i tal, però després a casa se'l posava i li encantava. Tinc un secret, però és meu. Doncs ja ho sabeu, John Wesley Harding, una bona recomanació de l'any 67, un bon disc d'en Bob Dylan. Ara, Salva, farem un salt en el temps fins a l'any 75, farem un salt de 8 anys. Wow. Durant aquests 8 anys, passarem per alt un disc que jo considero una mica una obra menor, que porta per títol Nashville Skyline, a mi no m'agrada gaire, i un Grandes Éxitos, va publicar un disc de Grandes Éxitos amb Bob Dylan a l'any 70. Això per què va ser? Perquè va travessar una greu crisi personal. En Bob Dylan va tenir la ruptura del seu matrimoni amb la Sarah Lowndes i va tenir un accident de moto, a més va passar per un període una mica xungo de la seva vida, i això va fer que durant aquests 8 anys fins a l'any 75, doncs la seva activitat va estar una mica, vaja, amb els bioritmes molt baixos, vale? Va estar una mica down. Però no passa res, estava acumulant energia. Hòstia, sí, estava acumulant energia, nen. El que va venir l'any 75, Salva, jo et vaig dir que el meu àlbum favorit de Bob Dylan és el Highway 61, de l'any 66. Però el meu segon àlbum favorit no li va molt lluny, no li va molt a la zaga, i és l'àlbum que va aparèixer l'any 1975, és aquest. Estic Blood. Tal com has explicat, el Rubén està aquí amb el seu calaix de discos, sí. Fica la mà, saps, com un mag, i treu un conill de la xistera. Doncs, sí, senyor, doncs aquest conill que acabo de treure es titula Blood on the Tracks, que és sang a les cançons, a les pistes. És una obra mestra, pillis per on el pillis. Aquest disc és tremendo, a mi m'encanta, les cançons són brutals. Aquí ja no va decebre ningú, aquí ja va deixar tothom bocabadat amb aquest àlbum. És una autèntica obra mestra. La revista Rolling Stone el col·loca al número 16 de la seva llista dels 500 millors àlbums i el defineix com folk majestuós. En Bob Dylan estava tan orgullós que va fer recitals privats tocant tot el disc de principi a fi per amics i companys com el Mike Bloomfield. Sentirem el tema, si et sembla que obre l'àlbum, Tangle Up in Blue es titula, i t'haig de dir que en Bob Dylan va dir d'aquesta cançó que li havia portat 10 anys viure-la i 2 anys composar-la. Wow. Imagina't, o sigui, fixa't si aquest àlbum reflexa tot aquest període de la seva vida una mica convuls amb el seu divorci i amb aquesta època que va tenir una mica dels i baixos. Aquesta cançó li va costar 10 anys viure-la i 2 anys composar-la. Tangle Up in Blue, Bob Dylan des del Blood on the Tracks, una obra mestra, miris com tu miris. The sun was shining, I was laying in bed, wondering if she'd changed at all, if her hair was still red. Her folks, they said our lives together sure was gonna be rough. They never did like mama's homemade dress, papa's bankbook wasn't big enough. And I was standing on the side of the road, rain falling on my shoes, heading out for the East Coast. Lord knows I paid some dues getting through. Tangled up in blue. She was married when we first met, soon to be divorced. I helped her out of a jam, I guess, but I used a little too much force. We drove that car as far as we could, abandoned it out west. Split up on the docks at night, both agreeing it was best. And she turned around to look at me as I was walking away. I heard her say over my shoulder, we'll meet again someday on the avenue, tangled up in blue. I had a job in the Great North Woods, working as a cook for a spell. But I never did like it all that much, and one day the axe just fell. So I drifted down to New Orleans, where I lucky with a be employed, working for a while on a fishing boat right outside of Delacroix. But all the while I was alone, the past was close behind. I seen a lot of women, but she never escaped my mind. And I just grew tangled up in blue. She was working in a topless place, and I stopped in for a beer. I just kept looking at the side of her face in the spotlight so clear. Later on, when the crowd thinned out, I was just about to do the same. She was standing there in back of my chair. I said, Timmy, don't I know your name? I muttered something underneath my breath. She studied the lines of my face. I must admit, felt a little uneasy when she bent down to tie the laces of my shoes. Trying to love in blue. You pray. I thought you'd never say hello. She said, you look like a silent type. Then she opened up a book of poems and handed it to me, written by an Italian poet from the 13th century. And every one of them words rang true and glowed like burning coal, pouring off of every page like it was written in my soul. But me to you, Street, the basement down the stairs. There was music in the cafes at night and revolution in the air. Then he started into dealing with slaves and something inside of him died. She had to sell everything she owned and froze up inside. And when it finally the bottom fell out, I became withdrawn. The only thing I knew how to do was to keep on keeping on like a bird that flew. To get to her somehow. All the people we used to know, they're an illusion to me now. Some are mathematicians, some are carpenters' wives. Don't know how it all got started, I don't know what they're doing with their lives. But me, I'm still on the road, heading for another joint. We always did feel the same, we just saw it from a different point of view. Bravo, bravo, bravo. Companys borratxos que ens escolteu, saps? Ja dic, el Salva ha escoltat aquesta cançó amb devoció i amb una concentració màxima. Wow. I Salva, necessito que m'expliquis les teves sensacions i les teves impressions. Ostres, doncs, bueno, des del punt de vista de producció, que més ho comentàvem, no? Mm. És una cançó que està... o sigui, les guitarres acústiques estan aquí davant, n'hi ha dues, com a mínim. Molt en primer plànol, estan, no? Estan superprimer plànol. Davant, sí. La bateria l'he vist com molt amagada per no molestar i deixar parlar les acústiques. I si realment, això és una apreciació teva, el Bob Dylan semblava com encaramat en un arbre allà lluny on no el podies agafar i cantant-te des de lluny, sí, tot des de això, lluny. No? Que sí, estava sí, cantant. Tangled Up in Blue, hem de dir que significa, doncs, embolicat, sí, en la teva pena. Exacte, embolicat amb la pena, no? Sí, sí. Amb la tristesa, amb la tristor. I sí que feia aquesta sensació, no? Una mica... I també com era una volta que s'anava repetint, tenia un algo d'hipnòtic, no? No t'ho ha semblat? Sí, una mica. Tota l'estona repetia la mateixa volta, però fent dibuixets diferents, les acústiques, la bateria anava descrivint també uns dibuixos interessants. Però està bé, l'he vist una cançó molt elaborada i a nivell d'instrumentació i tal, m'ha semblat molt interessant. Sí, sí, sí. Pues celebro molt que t'agradi. Jo també. No l'he triat per res en concret d'aquest àlbum, simplement perquè era la primera, però és que tot, després d'aquesta ve Simple Twist of Fate, després jo la Bigger Lawn, és que totes les d'aquest disc són fantàstiques, és un àlbum molt recomanable. Sento ser la veu de la consciència i portador de males notícies, company, però... No, por favor, no me digas lo que creo que vas a decir. Aquest programa està consumint els seus últims minuts. Oh, no, pásame la medicación. Oh, no. Bueno, sí. Vols aigua o ja te les pots així? Palos, a la vena, me las meto a la vena. Con jeringuilla, pero sin aguja. Hem d'anar a dir adéu, així que... Bueno, sí, no? Ens recomano que facis un esforç de voluntat. No, el que farem serà un esforç de síntesi i bé, direm doncs que bueno, hem escoltat algunes cançonetes del Bob Dylan, hem recomanat, recordeu, tres primers discos acústics, folk, anys 62, 63, 64, molt recomanables. Després d'això, una altra trilogia, però aquest cop elèctrica, molt recomanables també, als anys 65 i 66, sobretot el Highway 61, obra mestra absoluta. I bueno, després aquell àlbum amb el qual va trair tothom, el John Wesley Harding, que on està l'original, la versió original de London Watchtower, i aquest London The Tracks del 75. Crec que és un bon repàs a la primera època, a la primera època de Bob Dylan. Quedaria un altre àlbum, potser un últim àlbum, que si et sembla sentirem una cançoneta d'aquest àlbum per acomiadar el programa. L'àlbum es titula Desire, The Siege, i és del mateix any 75, de finals de l'any 75. Aquest disc, bueno, amb Bob Dylan ja era una mega estrella, ja tothom qui s'havia considerat traït ja l'havien perdonat i ja s'havia rendit als seus peus, tant els folks com els rockers, com tothom l'adorava, era ja un mega heroi, i va treure aquest àlbum Desire, que va tenir molt èxit, sobretot pel tema que escoltarem, és un tema molt llarg, es titula Hurricane i el va dedicar a Huracán Carter, la famosa història d'aquell boxejador negre que el van ficar a la presó per un crimen que no cometió, mm-hmm. i tal, no? I llavors el Bob Dylan es va identificar molt amb allò i va protestar molt per la injustícia que s'havia comès i li va dedicar una cançó a aquest boxejador, a l'Huracán Carter, que porta per títol això, Hurricane. És una cançó molt llarga, té una lletra molt llarga, i en la lletra doncs el Bob Dylan explica tota la història, eh? El van agafar, era injust, però tal, i ell se'n va anar... Vull dir, explica tota la història, és una passada de l'Huracán Carter. O sigui, era un antecedent del rap. Pràcticament, sí, és una cançó molt coneguda. I... Sí, podria ser un antecedent del rap, sí, tot i que per mi el rap primigeni és Prosta un tràfic de Hendrix, com molt bé vaig dir, com m'explicarem, però bueno, sí, podríem considerar-ho, s'aprova bastant el símil. Bé, doncs escolta'm, jo no tinc per més que agrair-te profundament que m'hagis revelat aquesta mega estrella musical que és en Bob Dylan i que jo confesso humilment que la tenia molt, molt oblidada i molt, molt ignorada. Home, no? Creu-me que val molt la pena i a més, permetem només una última pinzellada, en aquest programa hem parlat només fins a l'any 75, eh? Hem parlat de la primera dècada, o sigui, els primers 10 anys, però és que huelga dir que des de l'any 75 fins als nostres dies en Bob Dylan ha continuat fent música, després del Desire, doncs mira, pocs anys després va conèixer el Mark Knopfler, amb el Mark Knopfler va firmar 3 discos, el Slow Train Coming, del qual vam sentir una cançó en el programa que vam dedicar al Mark Knopfler, l'Infidels i el Down in the Groove, són 3 discos amb els quals col·labora amb el Mark Knopfler i són d'una qualitat, no cal ni dir-ho, extrema. Extrem. I bé, i durant la dècada dels 80, dels 90 i dels anys 2000 ha continuat fent discos i cada cop que en Dylan treu un disc nou, com bé saps, és com un acontecimiento, no? És nuevo disco de Bob Dylan. L'aconteixement, no? Sí, és un gran aconteixement. És com si els Beatles haguessin ressuscitat i haguessin fet una nova. S'ha convertit en un personatge intocable, és una llegenda viva de la música, llavors cada cop que treu un disc és com tothom... ho aplaudeix, no? En Dylan té noves coses a dir. Nuevo disco de Dylan, no? Un nou missatge de Déu. Va gravar també un unplugged de l'MTV, haig de dir amb poc encert, pel meu gust, però bueno, allà està, el podeu trobar a l'FNAC, si aneu, unplugged, Bob Dylan. En fi, és un tio que té infinitat d'àlbums publicats i tots valen la pena, o sigui que, bueno, avui hem fet un repasset, lo dicho, fins a l'any 75, crec que són els seus millors àlbums, tot s'ha de dir. Perfecte. Ens quedarien els del Mark Knopfler, que li tenim molt de carinyo. Bueno, però, bueno, potser podem fer un altre Borratxos de música. Potser farem un altre Borratxos i explicarem aquests discos del Dylan. Bueno, aprofitem per dir-vos abans de despedir-nos al blog del nostre programa internet, allà on trobareu tots els borratxos que s'han fet. Molt important. I és el http://borratxos.blogspot.com i amb això doncs ens despedim fins al proper programa de Borratxos de música. Us deixem amb Hurricane Bob Dylan. A reveure. Adeu, adeu. That you saw running at night. Don't forget that you are white. short. The cop said a poor boy like you can use a break. We've got you for the motel job and you're talking to your friend Bello. You don't want to have to go back to jail, be a nice fellow. You'll be doing society a favor. That son of a bitch is brave and getting braver. We want to put his ass in the stir. We want to pin this triple murder on him. He ain't no gentleman jail. Take a man out with just one punch, but he never did like to talk about it all that much. It's my work, he'd say, I do it for pay. And when it's over, just as soon go on my way. Up to some paradise where the trout streams flow and the air is nice. And ride a horse along the trail. But then they took him to the jailhouse where they tried to turn a man. All of Reuben's cards were marked in advance. The trial was a pig circus. He never had a chance. The judge made Reuben's witnesses drunkards for the slums. To the white folks who watched, he was a revolutionary bum. And to the black folks, he was just a crazy nigger. No one doubted that he pulled the trigger. And though they could not produce the gun, the DA said he was the one who did the deed. And the old Nigeria agreed. Reuben Carter was falsely tried. The crime was murder one. Guess who testified? They both all they lied. The newspapers, they all went along for the ride. How can the life of such a man be in the palm of some fool's hand? To see him obviously framed couldn't help but make me feel ashamed. To live in a land where justice is again. Criminals in their coats and their ties are free to drink martinis and watch the sunrise. While Reuben sits like Buddha in a 10-foot cell, an innocent man in a living hell. Yes, that's the story of the hurricane, but it won't be over till they clear his name and give him back the time he's done. Put in a prison cell, but one time he could have been the champion of the world.